Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар. Разам з усімі беларусамі пераехала ў лагер Міхельсдорф і беларуская гімназія. Яна была заснаваная ў 1945 годзе. У 47 годзе ёй было прысвоена імя Янкі Купалы. Мы таксама пераехалі з Амбергу ў Міхельсдорф летам 46 году. Я нарэшце зноў пачала вучыцца пасля двухгадовага перапынку. Мяне залічылі ў сёмую перадапошнюю клясу. Умовы навучання ў гімназіі былі надзвычай цяжкія і складаныя. Вучыліся мы фактычна без падручнікаў. Настаўнікі пісалі для нас канспекты, якія мы мусілі хутенька перапісваць і перадаваць другім. Сітуацыя была падобная да навучання ў прагімназіі ў Менску падчас нямецкай акупацыі. Таксама, як і тады, увесь час хацелася есці. Найцікавей выкладаў беларускую мову і літаратуру Аўген Кахановскі, Калубовіч. У вучню гімназіі веданне нашай мовы было рознае. У нас, усходнікаў, было шмат русыцызмаў, а ў заходнікаў шмат палянізмаў. Кахановскі выкладаў на беззаганнай беларускай мове. Ягоныя лекцыі былі вельмі інтэнсіўнымі. Каб набыць столькі ведаў, колькі мы набылі ў гімназіі за 2 гады, у іншай школе спатрэбілася б гадоў 5-6. Другі надзвычайны настаўнік быў Мячаслаў Рагажэцкі. Ён выкладаў матэматыку. За 2 гады ён паспеў запоўніць усе нашыя прабелы з геаметрыі, альгебры, трыганаметрыі і дайшоў да інтэгральнага вылічэння. Цікава выкладаў у нашай класе мінералогію доктар Александр Орса, дырэктар гімназіі. Спадарыня Інна Рытар добра выкладала нямецкую мову, а мова ангельская ў нас кульгала. У лагеры Міхельсдорф апынулася шмат прадстаўнікоў мастацтва. Кампазытары Шчаглоў Кулікович і Равенскі, оперныя спявачкі Вержбаловіч і Чемерысова, паэтэса Наталля Арсеньева, артысты балету і драмы. Усе яны ахвотна ўлучыліся ў культурнае жыццё лагеру. Пад іхнім кіраўніцтвам і мы, моладзь, вучні гімназіі, прымалі актыўны ўдзел у гэтым жыцці. Яны пісалі вершы, жартоўныя скетчы, песні на тэмы лагернага жыцця. Танцоркі Менскага тэатру развучвалі з намі народныя танцы. Нашы выступы мелі вялікі поспех на частых лагерных канцэртах. Амаль уся моладзь у лагеры Міхельсдорф належала да скаўцкай арганізацыі. Душой скаўтаў быў Вітаўт Кіпель. У ліпені 47-го году на змену УНРИ прыйшла арганізацыя ІРО – International Refugee Organization – міжнародная арганізацыя ўцекачоў, которая пераняла апеку над лагерамі для перамешчаных асобаў ДП. Наша лагернае жыццё працякала, як і пры УНРИ. Вось толькі вельмі надакучала савецкая рэпатрыяцыйная місія. Цяпер яна націскала на тое, што шмат хто, маўляў, змяніў месца народжання, але гэта не так важна. Важна тое, дзе гэтыя людзі жылі перад вайной. Карацей кажучы, саветам удалося пераканаць амерыканскія ўлады, што трэба абавязкова праверыць, ці сапраўды тыя ДП, што падалі ў дакументах, што яны з Польшчы, Баўгарыі, Румыніі, сапраўды жылі ў тых краінах. Мушу сказаць, што у той час амерыканскія ўлады не маглі добра разабрацца ў такой складанай сітуацыі, звязанай з перамешчанымі асобамі. Яны мелі мала паняцця аб нашым жыцці ў Савецкім Саюзе да вайны, аб сталінскім тэроры, ад якога цярпела насельніцтва, а не толькі партыйныя лідары, якія не дагадзілі Сталіну. Толькі шмат гадоў пазней амерыканцы нарэшце зразумелі, што тыя тысячы асобаў, якія апынуліся пасля заканчэння вайны ў Нямеччыне, пакінулі свае краіны, каб ізноў не трапіць у сталінскае пекла. Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры. Пад ціскам савецкай рэпатрыяцыйнай місіі была створаная камісія, якая неспадзявана наведала лагер. Усе ўсходнікі, як мы з цёцей, вельмі хваляваліся. Але камісія выклікала ўсіх па чарзе і толькі запісвала, хто дзе жыў да вайны. Але праз некаторы час абвесцілі, што прыедзе яшчэ адна камісія ў складзе палякаў, баўгараў, югославаў, якія будуць спраўджваць, ці ведаюць ДП мову тых краінаў, з якіх яны нібыта паходзяць. Вось тут пачалася паніка. Добра яшчэ, што аб візіце гэтай камісіі абвесцілі загадзя. Нашыя суайчыннікі з заходняй Беларусі спешна зарганізавалі курсы польскай мовы для нас, усходнікаў. Я да гэтага часу не магу зразумець, як гэта мая цёця Барбара, якая лёгка вывучала вялікія оперныя партыі, не мела здольнасцяў да замежных моваў. Яна, бедная, ніяк не магла запамятаць слова «сёшчаніца», «пляменніца», на выпадак, калі спытаюцца, а хто я такая. І вось нарэшце прыйшоў гэты страшны дзень. Прыехала камісія. Цёцю меўся апытваць адзін малады паляк. Пачалося са звычайных пытанняў. Імя, прозвішча, прафесі. Дзе вы жылі да вайны? У Беластоку. О, дык мы з вамі землякі, я таксама з Беластоку. А дзе вы жылі ў Беластоку? Паркова, уліца 6. Гэта той адрас, дзе мы пражылі 2 тыдні ў майго дзядзі. Пані, я жыў на парковай 6, але вас там не бачыў. І што ж аказалася? Гэты паляк быў нейкі час квартырантам у майго дзядзі ў Беластоку на парковай вуліцы нумар 6. Цёці нічога не заставалася, як прызнацца ва ўсім і коротка апісаць наш жыццяпіс. Было відаць, што гэты чалавек шанаваў майго дзядзю, ведомага адваката ў Беластоку, а таму паставіў нам адпаведную печатку. Нарэшце, у 1949 годзе амерыканцы выкінулі савецкую рэпатрыяцыйную місію з амерыканскай зоны і нас пакінулі ў спакоі. На пачатку 48 году ўдалося атрымаць для моладзі нашага лагеру 4 месцы на ўніверсітэце ў горадзе Цюбінген. У красавіку нам зрабілі прыспешаныя іспыты, каб мы паспелі на пачатак семестру. 17 красавіка 48 году мы атрымалі дыпломы. Што тычыцца мяне, то не было ніякага сумліву, на які факультэт запісацца на медыцыну. Гэта было вырашана яшчэ пры жыцці майго дзеда, бо ў вялікай дзедавай сям'і толькі лекары перажылі сталінскі тэрор. Факультэт медыцыны для мяне быў зусім непадыходзячым. Я з дзяцінства не магла глядзець на кроў, на раны. А калі ў калідорах універсітэту пабачыла за шклом заспіртаваныя органы ў жбанках, то аднойчы ледзь не страціла прытомнасць. Не ведаю, чым бы гэта скончылася, каб не наступная падзея. У нядзелю, у сярэдзіне чэрвеня 48 году, абвесцілі, што ў Нямеччыне адбываецца грашовая рэформа. Гэта значыла, што старыя райхсмаркі адразу трацяць вартасць, і кожнаму жыхару заходняй Нямеччыны выдаецца па 40 новых нямецкіх марак, але атрымаць іх можна толькі на месцы сталага жыхарства. У нашым выпадку гэта быў наш лагер у Міхельсдорфе. З вялікімі цяжкасцямі нам удалося купіць білеты на цягнік за старыя грошы. І ў той самы дзень мы вярнуліся ў Міхельсдорф. А на 40 новых марак мы ўжо не маглі ехаць у Цюбінген вучыцца, бо білеты на цягнік і мэбляваны пакой каштавалі куды больш. І вось з-за грашовай рэформы я не стала доктарам. У восені 48-го году нас перевели у лягер у вёсцы Віндішбергердорф. А у червені 49-го году меншыя лягеры пачалі зачыняць. Нас перевели у город Розенгайм, у былыя вайсковыя казармы Вермахту. Гэты лягер не быў чыста беларускім. Там былі сербы, палякі і іншыя нацыянальнасці. Але беларусы мелі пэўную аўтаномію. Тым часам заходняя Нямеччына стала суверэннай дзяржавай, і нямецкія ўлады першым чынам пачалі рабіць захады, каб пазбыцца перамешчаных асобаў, ДП. Да гэтага часу мы не былі пэўныя, што да нашага далейшага лёсу. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.